Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen derslerimizden beri üzerinde sohbet ettiğimiz konu, mevzu her gün, her geçen gün biraz daha önemini, ehemmiyetini artırmak suretiyle devam eden ve üzerinde çok durulması icap eden her türlü şartlarda, her türlü hallerde insanlarımıza telkin ve talim edilmesi gereken mühim meselelerden birisi olarak devam ediyor. Mümin ve mümin deyince Kur'an-ı Mübin'in, Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği, tavsif ettiği, sıfatlandırdığı kamil manada bir mümini anlamaya, anlatmaya mecbur olduğumuzu daha çok anlıyoruz. Daha çok kavruyoruz. Bugün yeryüzü mümin ve Müslüman sıkıntısı çekiyor. Bugünkü yeryüzünü, makine bozuk mudur, nedir böyle? Bugünkü yeryüzü mümin ve Müslüman sıkıntısı çekiyor diye düşünüyoruz. Ve bu sıkıntı, bu çok açılmış olmalı. Bunu kimse yok mu vazifeli arkadaşlar? Görevli bir kardeşimiz yok mu? Bu makineyi biraz kıssın. Çok ses yapıyor. Bugünkü mümin ve Müslüman sıkıntısı hiçbir sıkıntıyla kıyaslanamayacak derecededir. Ne enerji sıkıntısı, ne petrol bunalımı, ne şu ne bu ile kıyaslanması mümkün olmayan korkunç bir sıkıntısı var dünyanın. Bu sıkıntının temelinde sahabe-i kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain kıvamında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala ve sellem Efendimizin anlattığı manada Müslüman ve mümin sıkıntısı çekildiğini her kardeşimizin bilmesi lazımdır. Temelde mümin-i hakiki, gerçek mümin, temelde insan-ı kamil, kamil manada insan sıkıntısı çekiliyor. Zerre kadar ibret damarları çalışan bir Müslüman, bir bakışta anlayacaktır yeryüzünün sıkıntısını. Petrol, metrol değil. Bunlar işin sadece birer görünümlerinden ibarettir. Eğer yeryüzünde Allah'ın tarif ettiği Hazreti Habibullah'ın takdim ve anlatmaya çalıştığı müminler ve Müslümanlar elinde olsaydı petrol, bugünkü dünyada adil, müsavi, adaletli, insaflı, vicdanlı bir şekilde dağıtımı yapılsaydı, hiçbir yerde en ufak sıkıntıyla karşı karşıya gelmeyecektiniz. Her şeyin temelinde mümin-i hakikinin bunalımı ve bulunmayışı, yeryüzü idaresinin hakiki müminlerin elinde olmamasının ızdırabı yatıyor. Gelin meseleyi böyle anlayalım. Gelin meseleye maddi açıdan bakmayalım. Çünkü Kur'an-ı Mübin öyle bize bu manada işaret veriyor. Ve buyuruyor ki sık sık Kur'an-ı Mübin şunu telkin eder. Sık sık şunu talim eder, bize anlatmaya çalışıyor. tehsenu. Entümül e'lemne inküntüm müminin. Ey müminler, gevşeklik göstermeyin. Gevşek, böyle kısırık, korkak, çekingen, darınık, artık anlaşılabileceği manalar çok geniş. Ve la tehzenu, mahzun olmayın, böyle üzülmeyin. Kabuğunuza çekilmeyin. Günün insanları gibi, günün gayrimüslimleri gibi sinmeyin. Istırabın içinde maddi şekiller, ıstıraplar altında kalmayın. Entümül e'levne. Siz mutlaka üstünsünüz. Müminlere söylüyor Rabbimiz. Siz mutlaka insanların, beşeriyet içinde siz mutlaka üstünsünüz. Galipsiniz, hakimsiniz ve sizin makamınız onlardan yüksek. Ama bir şartla, in küntüm müminin, eğer hakiki mümin olursanız, bakın nereye bağladı Kur'an işi. Hakiki mümin olursanız, yeryüzünde en üstün, en yüce, en ulvi, en üstün bir noktada bulunmak şanınızda olacaktır. Eğer bugünkü yeryüzü Müslümanları bu üstünlüğü, bu hakimiyeti, bu fazileti, bu yüceliği kaybetmişse mümin hakiki sıfatını kaybettiğinden bu hale gelmiştir. Kur'an bizi bunu anlatıyor. Bize devamlı bunu terkin ediyor. İşi daima o noktaya bağlamaya çalışıyor. Biz de batılılar gibi, yabancılar gibi, gayrimüslimler gibi getirip işi maddi sıkıntılara bağlıyoruz. Hayır. Mümin hakiki tabi rastgele bir sıfat olamaz. Bunu Kur'an-ı Mübin anlatıyor. Geçen derslerimizden, kaç dersimizden beri bu nokta üzerinde duruyorduk, duruyoruz. Bugün de bu mevzuyu terçinleyip, tamamlayıp, bundan sonra günümüzün akışı içinde, hadiselerin durmadan seyri, akıp gidişi içinde, İslami konuları huzurunuza arz etmeye inşallahü teala devam edeceğiz. Rabbimiz cümlemize rahmet ve merhamet eylesin inşallah. Müminler ve Müslümanlar, gerçek manada, hakiki manada, kamil manada tabi, işin şekli değil, hakikati üzerinde durulduğu zaman mesele önem kazanıyor. Bu sıfatları, hakiki müminin sıfatlarını tanıdığımız zaman ölçüyü elde etmiş olacağız, ölçü. Artık insanları ölçüye vuracağız. İnsanları hakikatlere göre ölçüp anlayacağız. Hakikatleri insanlara göre ölçemeyiz. İnsanları hakikatlere göre ölçmeye mecburuz. Elimizde bir ölçü olmalı ki insanları o ölçü içinde düşünebilelim. İşte Kur'an ölçümüzdü biz. Kur'an ölçüsüne göre ölçerseniz yanılmazsınız. Yoksa tarihimizde, yaşadığımız devirde, çevremizde, etrafımızda gördüğümüz bir takım zaaflar, sıkıntılar, felaketler yanlış anlaşılırsa, Kur'an'ın bize verdiği ölçülere göre anlatılmazsa, bu ölçülere göre anlaşılmazsa yanılırız. Bugünkü sefaletin, bugünkü sıkıntı ve buhranların sebebini İslam'da anlamaya, İslam'ın zatında aramak gibi büyük bir tehlike edeceğiz. Bazı cahil insanlar bugünkü perişanlığı, sıkıntıları, bunalımları, buhranları, Müslümanların üzerindeki kara bulutları, felaket ve faciaları işin ölçüsünü bilmedikleri için çok korkunç bir iftiraya ve yanlışa sürükleniyorlar. Sanki bugünkü perişanlığın sebebi dini İslam'mış gibi, sanki Kur'an-ı Kerim'miş gibi, sanki sebep Hazreti Muhammed Mustafa'ymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu korkunç bir hadise olur, iftira olur, felaket olur. Ölçüleri bilmemekten hasıl olur. Aziz müminler, mümini, hakikiyi, gerçek mümini, gerçek Müslümanı, Kur'an'ın anlattığı ölçüler içinde, ölçekler içinde, mikyaslar içinde anlamaya ve bu açıdan insanlara bakmaya alışmamız lazımdır. Gerek tarihteki insanlar olsun, gerek hali hazırdaki insanlar olsun, gerekse gelecek zamanların hadiselerini ve önümüzde meydana gelecek hadiseleri yine bu ölçüler içerisinde, yanılmayan ölçüler, şaşırmayan ölçüler, yanlışı, hatası mümkün olmayan ölçüler, bu doğrudan doğruya Müslümanlara Allah-u Teala'nın lütfettiği Kur'an-ı Mübin'dir. Nazil olduğu günden bugüne kadar Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçüler vallahi şaşmamıştır. Nazil olduğu günden bugüne kadar Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçüler, raporlar, tespitler, teşhirler hiçbirisi yanılmamıştır. Ne söylenmişse çıkmıştır. Kur'an'ın ortaya koyduğu ölçülerden hangisi yanıldıysa bütün insanlık bir araya gelsin söylesin, mümkün değil. Ve bundan sonra da böyle olacaktır. Müslümanların en büyük şansı budur, en büyük lütfu budur. Allah'ın Müslümanlara verdiği en büyük lütuf budur. Yanılmayan bir ölçü. Bunu tabii bilmedikçe, anlamadıkça hadiselere, gerek tarihteki olaylara, gerekse günümüzdeki olaylara doğru teşhis koymak mümkün olamaz. Daima yanılırız, daima hata ederiz, daima sapıklığa saplanırız. Bir adım ileriye gidemeyiz. Bunu anlamadıkça. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Müminler gayba, gözleriyle göremedikleri halde Allah-u Azimüşşan'ın her an ve mekanda kendisine, kalbindeki esrara varıncaya kadar her davranışını, her sözünü, her tavrını, her düşüncesini Allah-u Teala'nın bildiğine, tespit ettiğine, takip ettiğine iman ederler. Yalnızken de, tek başlarına iken de, kalabalıklar arasındayken de müminin bu vasfı değişmez. Onlar gayba iman ederler. Meleklerin kontrolü altında olduklarına iman ederler. Allah-u Azimüşşan'ın kontrolü, murakabesi altında olduklarına iman ederler. Yevmi mahşeri, mahşer gününü, hesap gününü, ahiret gününü henüz görmedikleri halde bir gün hayatlarının hesabını vereceklerine iman ederler. Gayb dediğimiz alem bunlar. Gözlerimizle göremediğimiz halde yüreklerimize oturmuş bir iman, gönüllere oturmuş bir iman. Bu noktayı tarihi bir vakayla tespit edip geçeyim. Sultan Mahmud zamanında çok salahiyetli, yetkili bir memur sarayda, sultanın sarayında çok yetkili bir memur ve sultanın da gözüne girmiş, itimadını kazanmış, fevkalade sevgisini kazanmış, yüksek rütbeli bir memur. Bir zaman geliyor ki halk arasında hakkında konuşulmaya başlanıyor bu memurun. Rüşvet alıyor diye. Rüşvet alıyor, hile yapıyor, imtiyaz işleri yapıyor, hususi halleri var, halk arasında, cemaat arasında her nasılsa konuşulmaya, dedikodu edilmeye başlanıyor. Bu konuşmalar, bu sözler, bu dedikodular o kadar büyüyor ki sultanın kulağına kadar geliyor. Fakat nasıl olur? Benim bu kadar itimat ettiğim bir kişi, sarayın yüksek rütbeli bir memuru, benim bu kadar merhametimi, sevgimi kazanan bir adam nasıl bu kötülüğü, bu günahı yapabilir, nasıl rüşvet alabilir, nasıl yanlış yapabilir diye meraktan kendisini alamıyor ve gizli bir müfettiş koyuyor peşine, 3 ay takip ettiriyor memurunu, Sultan Mahmud. 3 ay takip ettiriyor. Fakat o kadar tedbirli, o kadar tertipli, o kadar planlı ki hiçbir açık vermiyor. 3 ay sonra müfettiş rapor getiriyor, hiçbir açığına rastlayamadım diyor. Rüşvetine, suistimaline, fenalığına rastlayamadım diyor. Ne yapıyorsa yerli yerince yapıyor. Bir zaman için sükut ettiği halde sultan, fakat dedikodu durmuyor. Halk bu isim etrafında konuşuyor. Çevrede, etrafta rüşvet aldığını, suistimal ettiğini, vazifesini kötüye kullandığını söyleyip geziyor ahali. Ne yapsın sultan? Çaresiz kalıyor. Bizzat o memuru takip etmek üzere kendisini görevlendiriyor. Bizzat sultanın kendisi. Bu işi ben takip edeceğim diyor. Bir gün çağırıyor bu memuru, yüksek memur. Diyor ki evladım, sana sonsuz itimadım var. Benim itimadımı kazanmış bir adamsın. Seni severim. Seni her yerde savunurum. Esrarıma vakıfsın. Saraydaki ahvalime vakıf bir adamsın. Hiç kimseye güvenemediğim bir meselede sana güveniyorum. Şimdi sana Allah ile kendi aramızda hiç kimsenin bilmediği ve bilemeyeceği bir vazifeyi sana vereceğim diyor. Bir vazife vereceğim. Bu şahsi bir işimdir benim. Bir padişah olarak bunu yapacağım. Bir ben bileceğim, bir sen bileceksin, bir de Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bilecek kimse gizli. Nedir sultanım diyor, nedir bu? Diyor ki sana bir emanet vereceğim. Bu emaneti sana tarif ettiğim zata götürüp vereceksin. Sana tarif ettiğim birisi olacak, götürüp ona teslim edeceksin. Kimdir o diyor, kimdir o sultanım? O fukaradan bir insandır diyor sultan. Fukaradır, çok fukaradır. Fakat halini kimseye söyleyemez. Yırtık pırtık bir abanın, bir paltonun, bir cübbenin altında gizlenir, yüzünü bile kimseye göstermez. Fakir ama haysiyetli bir muhtaç insandır diyor. Daima Ayasofya Camii Şerifi'nin kapısında oturur, oraya hizmet eder. Onun halini kimse bilmez. O da halini kimse söylemez diyor. Böyle bir fukara adam var. Bir torbanın içine bir miktar altın koyacağım. Sana teslim edeceğim. Sen de Ayasofya Camii Şerifi'nin kapısında sabah namazından evvel gelip oraya oturan o fakire gideceksin. Kimsenin görmediği anda benim bu emanetimi ona, Sultan Mahmud'umuz, Sultanımız Efendimiz bu hediyeyi sana gönder diyeceksin, teslim edeceksin, döneceksin. Bir şey söylemeyeceksin ona diyor. Bu kadar. Vazife bu. Bir kese, padişah kesesinin içerisine 55 tane altın koyuyor. 55 altın. Götür, tarif ettiğim yerde, tarif ettiğim kişiye teslim et diyor. Baş üstüne sultanım. Böylece gidiyor. O akşam bizzat tarif ettiği fakir, fukara kişinin oturduğu yere bizzat sultanın kendisi gelip oturuyor. Sırtında yamalıklı, yırtık pırtık bir elbise. Çekmiş başından, yalnız gözleri uzaktan görünüyor. Hiç bilinecek bir hal yok, tedbil halinde. Saklanmış, kapanmış, bekliyor orada. Emir verdiği saatte bakalım gelecek bir memur. Bakalım bu memur ellezine yu'minune bil gayb mi? Gayba iman etmiş bir adam mı bu adam? Yani imanından arıyor meseleyi. Yani hastalığı kökünden yakalamış, görüyor musun? Mesele budur zaten. Yani bunu anlatmaktaki maksadın hadisine bakış açımızı tayin edelim. Ölçü işte. İmanı varsa mesele bitmiştir. Yani ellezine yu'minune bil gayb. Şu Kur'an'ın ölçüsüne uygunsa tamam, beyse felaket. Her şeyi yapar o adam. Her şeyi yapar. Oturmuş, çok evvelden gelmiş sultanın bizzat kendisi, keşelenmiş, örtünmüş, kapalı ve bir de bakıyor ki hakikaten o yüksek rütbeli memur geliyor adım adım. Geliyor, geliyor, yaklaşıyor, hemen koynundan o padişahın verdiği keseyi çıkarıyor, yaklaşıyor, diyor ki ey fakir, sultanımız efendimizin sana hediyesini getirdim, sana işte teslim ediyorum diyor, cübbenin altından elini uzatıyor sultan ve keseyi alıyor, çekiyor ve o memur da hemen oradan uzaklaşıyor, kimseyi görmeden. Tamam, geldi. Vaktinde geldi. Açıyor keseyi, bakıyor ki 55 altından 50'sini almış, 5 altın getiriyor oraya. Tamam, mesele bitti. Yakalandı. Yakayı ele verdi memur. Allah'a inanmıyor bu adam. Ellezine yu'minne bil gayb, gördünüz mü? Çorap gibi söküldü işte. Demek ki efendiler hangi devirde, hangi idarede olursa olsun, hangi hükümetlerde olursa olsun, yetiştireceğiniz insan eğer ellezine yu'minune bil gayb, yalnız kendi Allah'tan korkuyor, kalabalıklar içindeyken de Allah'tan korkuyorsa, bu ölçüye uyuyorsa tamam, teslim edebilirsin her şeyini. Bu ölçüye uymuyorsa hiçbir şeyinizi teslim edemezsiniz. İman meselesidir. Hadiseye hangi açıdan bakarsan, yoksa insan deyince kupkuru bir kalabalık aklınıza gelemez. Her şeyi yaparlar. Dünya bugün o kadar daralmıştır ki görüyorsunuz, bunalımlar, buhranlar, sıkıntılar artık insanları kıskıvrak yakalamış durumda. Nefes alamaz hale geliyor beşeriyet. Niye? Temelde bu imanı bulamadığı için. Petrolü bulamadığı için değil, şu imanı bulamadığı için kahroluyor beşeriyet. Medeni memleketler desinler demesinler, çağdaş memleketler, medeni memleketler, şu Brezilya denen memlekete bakın. Brezilya, Amerika kıtasında, Brezilya isminde ne kadar da yakışıyor. Hani Brezilya derken Rezilya, rezil bir memleket. Medeni bir memleket güya, Brezilya, hakikaten Brezilya bir yer. Geçen hafta gördünüz işte, Karnaval namında, Karnaval isminde, milli bir bayram, medeni, çağdaş insanların bayramı. 5 gün 5 gece, eğlence, eğlence, eğlence, rezalet, içkinin, zinanın, kumarın, rezaletin haddi hesabı yok. Bayram bitiyor. Bayram sonu bilanço 255 kişi içki içmekten fazla içki içmekten çatlayıp deveriyor. 255 ölü. 15.816 kişi zina etmekten, içki içmekten yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. 15.000. Medeni dünyaya bakın hele. Medeni dünya diyorlar bunlara. Ne korkunç, ne vahşi bir tablo, ne sefil bir alem, ne rezil bir dünya. Bunların tek sıkıntıları اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ hakikatinden mahrum olmalarıdır. Onlar her şeyden önce petrolden, güneş enerjisinden, nükleer enerji, her şeyden evvel Allah'a iman ihtiyacı içindeler. Anlatılsa ki insanlık bu değildir. Anlatılsa ki insan tepişmek için aleme gelmemiştir. Anlatılsa ki insan sadece eğlenmek için hayata gelmemiştir. Anlatılsa ki insan bu değildir. Dönecekler ve gerçek yolu, gerçek insanı bulabileceklerdir. Bugün en büyük felaket bu noktada düğümleniyor. Nerede olur? Ölçü şaşmaz. Hangi idarede olursa olsun ölçü budur. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Mesela bakıyorsunuz, Kur'an'ın koyduğu ölçüden çıktı mı insan mahvoluyor. Hani yine geçen haftalar, günümüzün konusu halinde, Sultan 4. Murad'ı televizyon aynasına getirdiler. İşte bir taraftan Kur'an'a dayanıyor, bir taraftan Evliyaullah'a dayanıyor, şu oluyor, bu oluyor, yetiştiriyor kendisini. Bakın o zaman bile Kur'an'dan kopmuş toplum yani. Sultan 4. Murad'ın devresinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِالْغَيْبِ sıfatı gitmiş. O günkü insanlar ne zaman olursa olsun ölçü değişmez diyorum. Allah'ın kitabından kopunca toplum mahvoluyor. Bakınız o günkü tarihi, o günkü Sultan Murad'ın başa geçtiği dönemde bizzat o devirde yaşayan bir tarihçinin İstanbul'da bulunan bir tarihçinin tarihinden birkaç satır okuyayım size. O günkü hali anlatmak için yani. Günlük olduğu için söylüyorum. Dikkatleri çektiği için. Bizatihi o günkü toplum. Bundan hemen hemen 361 sene evvel Sultan 4. Murat öleli 341 sene oluyor. 341 sene oluyor. Şöyle 350 senelik bir zamandır. Başa geçtiği zaman memleketin haline bakın şimdi. Tarihçi Mehmet Halife namında 4. Murat devrini yaşayan bir tarihçi bu. Tarihi Gılmani adında bir tarih yazmış. Çok muteber bir tarih bu. Tarihi Gılmani adındaki kitabında aynen şunları söylüyor. 4. Murat tahta oturmadan evvel o zaman kapı kulu askerleri, Yeniçeri Ocağı askerler şol mertebe tuğyanı vardı ki, tuğyan isyan demek, tuğyan. Şol mertebe tuğyanı vardı ki o kadar azgınlık, o kadar isyan, günah, rezalet çoğalmıştı ki gündüz hamamdan peştemal ile çıplak avratları çıkarıp caddelerde oynatıyorlardı. İstanbul'da oluyor bu. 4. Murat'tan evvel ha. Çıplak avratları hamamlardan gündüz gözüyle çıkarıp caddede avrat oynatıyorlardı. Yeniçeri Ocağı'nın mel'un, menfus kişileri, asgın tağiler. Gulamiye aldıkları günde, ikramiye aldıkları, hani ikramiye alıyorlarmış Yeniçeri askerleri, ikramiye aldıkları günde Fatih Sultan Mehmet Camii'nin ortasında duhan, yani tütün içiyorlardı. Caminin ortasında tütün içiyorlar. Fatih Camisi'nin içerisinde. Mihrabın önünde tütün içiyorlar. Azgınlığa bakın ya. Müslümanların ırzını paymal etmek ve köşelerde aşikare ayak üstünde zina ve livata ediyorlardı. Köşelerde af buyurun oğlan oğlana, kadın erkek zina ediyorlardı diyor. 341 sene evvel. Yani çürümüş toplum yani. Kur'an'dan, şu imandan, şu ölçüden uzaklaştı mı her taraf mahvoluyor. Aynı şeydir. Tarih değişmez. Allah'ın koyduğu ölçü değişmez. Göreceksiniz şimdi. Aşikare ayak üzere zina ve livata etmek ve kan dökmek ve evler ve saraylar basmak bayram günlerinde salıncak kurarak bizzat padişahı ve validesini bu salıncakta oynatmaya çalışıyorlardı. Ne korkunç şeyler bunlar. Osmanlı devirlerinin en korkunç günleri bunlar ya. Ben anlatmaya gücüm yetmemekte ve vasfa gelmemekte. Vasfedilen o günkü rezaletleri diyor. İşte o günlerde tahta çıkmış Sultan Murat. Ve tahta çıktığı zaman da 11 yaşında çocuk. İdare o kadar aciz, o kadar perişan. Kur'an ölçüsüne o kadar sapmış. Ne demek olsun, nerede bu ölçüden sapata gitmiştir yani. Öyle bir devrede başa geçiyor. Kısa zamanda toplanıyor. Güçleniyor bu. Annesi Kösem Sultan var, melun bir karı. Entrika, hile, desiz her şey yapıyor. Ve Osmanlı hanedanını rezil rüsva etmeye çalışıyor. Bütün bu hileleri kavradıktan sonra Sultan Murat idareyi bütün gücüyle ele alıyor. Eşkıyayı sindiriyor, kuvvetleniyor. O kadar güçlü, kudretli bir bünyeye sahip oluyor ki şimdi birkaç şeyi ondan anlatayım. Güçlü ve kuvvetli, pençeli, nabzı, tazusu, kafası, kalıbı dehşet bir hadiseyle yetişme tarzını temin ediyor. Tarihin tespitlerine göre bakın, o kadar güçlü bir bünyeye sahip ama sonunda bakın ne olacak. Bu ölçüden ayrıldığı için ne olacak? Rezil olacak Sultan Murat. Revan seferinde Aras Nehri'ni geçerken suya kapılıp boğulmak üzere olan zırhlı bir askeri, dev yapılı bir askeri tek eliyle yakasından tutup kıyıya kadar çekecek bir kuvvete sahip ediyor. Tek eliyle. Böyle bir güçlü padişah. Silahlar, zamanının silahdarı, silahla meşgul olan silahdarı Vezir Musa Paşa. O kadar güçlü, o kadar heybetli bir adammış ki bu silahlar. Vezir Musa Paşa gibi güçlü bir adamı tek eliyle kuşağından yakalayıp havaya kaldırıyor. Böylece birkaç defa sarayın salonuna dolaştırıp hiçbir yorgunluk olmadan yere bırakıyordu bir adamı. Tek eliyle. Sultan Murat. 200 okkalık gürzü, gürz böyle, topuz. 200 okkalık bir gürzü kolaylıkla tek başına kaldırıyordu. Topkapı Sarayı'nda demir ve gümüş karışımından yapılmış, demir gümüş karışımı yapılmış bir kapıyı bizzat kendi attığı okla delik deşik etmişti. Kapıyı okla deliyor. Korkunç bir ok atıcısı. Musul'da Şah-ı Cihan'ın gönderdiği Musul, mühim bir memleket o zaman Musul'da, Şah-ı Cihan'ın gönderdiği elçi Emir Zarif Bey'in kurşun ve kılıç kâr eylemez diye hediye ettiği gergedan derisinden yapılmış bulunan gergedan derisi, dünyanın en sağlam derisinden biri, gergedan derisinden yapılan bir muazzam kalkanı koluyla, bizzat sağ koluyla attığı mızrakla delik deşik etmişti. Böyle bir bünyenin sahibi. Halep Kalesi'nden fırlattığı bir mızrağı ta şehrin Saraçhane meydanına düşürmüştü günün olayı. Ciritle deldiği, cirit atarak böyle, ciritle deldiği 12 kalkan hatıra olarak Budapeşte'nin Beç kapısına, Viyana kapısına okuyla deldiği 12 zırhı da Kahire Kalesi'ne asılmıştı. Bizzat attığı oklarla deldiği 12 zırh, zemir gömlek. Dehşetli bir bünye. Ama sonunda Allah'ın haram ettiği bir içki belasına müptela oluyor. Bütün imparatorlukta, bütün memlekette Osmanlı topraklarında içkiyi yasak ettiği halde gece gündüz içkiyi kendisi içmeye başlıyor. Bütün tarihlerde var, tespit ettim. O kadar çok düşkün bir hal alıyor ki, vücudunu o kadar yıpratıyor ki kendisini alamıyor. Ve 27 yaşında iken 27 yaşını 6 ay gibi bir zaman geçtiği bir günde vücudu çürümüş bir armut haline gelerek vefat ediyor. Ölçüyü kaçırdı çünkü. Sen misin bu kadar sağlam irade ve sağlam bünyeyle ortaya çıkıp da Allah'ın nehyettiği bir hale düşen? Ve Cenab-ı Hak derhal elinden hem saltanatını, hem sıhhatini, hem hayatını almak suretiyle ölüme mahkum ediyor. Ondan sonra artık ölçü kaçmıştır. Tarihin çok acı halleri var. Bütün bunları anlatmaya insanın yüreği dayanmıyor. Söylemek istediğim şudur. Hangi devirde, hangi tarihte olursa olsun, şu Kur'an-ı Mübin'in ortaya koyduğu ölçüden çıktı mı insan, insan olmaktan çıkıyor. Mesele bitmiştir. Bütün mesele tarih de bunu ispat ediyor. Yaşadığımız günün olayları da bunu ispat ediyor. Eğer bu ölçülere itaat etmezsek gelecek günlerimizde karanlık olacak ve korkunç akıbetlere doğru sürüklenmiş olacak. Cenab-ı Hak milletçe Kur'an'ın şafağında uyanmak nasip eylesin inşallah. Bütün temennimiz budur. Çok kritik günlerdeyiz. Bizi perişan hale getirdikten sonra başımıza çeşit çeşit belalar, musibetler çıkarmaya çalışıyorlar. Bir taraftan Ermeniler, bir taraftan Taşnaklar, bir taraftan komünistler, bir taraftan işgal edilmek istemiyoruz. Görüyorsunuz. Allah-u Teala nasip ederse haftaya bu konularla biraz açıklamalar yapmak istiyoruz. Nasıl bu cüreti kazandılar? Nasıl bu hale geldiler? Tarihin akışı içinde bazı gerçekleri nasıl unutturdular? Nasıl unuttuk? Efendiler, şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bu bir ölçüdür Kur'an'da. Şaşmaz bir ölçüdür yani. اِنَّ اللّٰهَ Şüphesiz ki Allah-u Teala لَا يُغَيْرُ مَا بِكَوْمٍ Bir kavmin kuvvetini, ahlakını, faziletini değiştirmez. Bir kavmin, bir milletin şahsiyetini, haysiyetini, karakterini bozmaz Cenab-ı Hak. Hatta ne zaman ki yugayyiru ma bi enfusihim kendi şahsiyetlerini, kendi karakterlerini, kendi kabiliyetlerini, kendi faziletlerini değiştirmeye başlarlarsa Allah o zaman onu rezil eder. Biz karakterimizi değiştirdik. Bugün Fransa açıkça meydan okuyor bize. Bir avuç Ermeni çetesini müdafaa ediyor, himaye ediyor. Bir avuç amansız, kıpkızıl, kafir Ermenileri Fransa müdafaa ediyor. Ve bize şahsiyetimizi tanımıyor. Bir elçilik görevlisini kurşun yağmuruna, bir din görevlisini kurşun yanına tutuyor ve kaldırıma kana tutuyor. Kıpkızıl bir kan. Geçmiş olsun bile demiyor. Üzüldüğünü bile itiraf etmiyor. Bu hadiseden 10 dakika sonra Fransız devlet televizyonunda bir Ermeni katliamı, hayali bir film, kazıklara çakılmış Ermeni şekiller içinde Müslüman Türk milletin aleyhine film oynatıyor Fransa. Bu cüreti nereden alıyor? Neden bizden çekinmiyor? Neden bizden korkmuyor? Niye bu hale geldi? Kur'an'ın ölçüsü değişmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Ey Müslümanlar diyor Kur'an-ı Kerim, siz kendi şahsiyetinizi bozmadıkça ben sizi bozmam. Nasıl bozduk şahsiyetimizi? Bugün kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in ahlakına göre örtünmeyen, açık saçık gezen bütün kadınların dudağındaki ruj, tırnağındaki oje nereden geliyor? Tamamı Paris'ten, Fransa'dan geliyor. Fransa kendi cilasını dudağına çekmiş senin. Sen karakterini değiştirmişsin. Sen milli dini haysiyetini atmışsın. Sen yabancılaşmışsın. Bugün ağzını, dudağını boyalayan bütün kadınların ruj kelimesi Fransızca bir kelimedir. Rouge, ruj, kızıl demek, kızıl, kırmızı demek. Bizzat Sultan Abdülhamid'e de bu isim vermişler. Fransız İlimler Akademisi'nin başkanı, Fransız İlimler Akademisi var, devlet akademisidir. O akademinin başkanı Profesör Albert Vandal, büyük İslam düşmanı, kafir bir adam. Profesör Albert Vandal yazdığı kitapta Sultan Abdülhamid'den bahsederken Le Sultan Rouge, Kızıl Sultan tabirini kullanıyor. Fransız gavuru olduğu günden beri İslam düşmanıdır Fransa. Ama dostumuz Fransa diyoruz biz. Kim diyor bunu? Sen kendi karakterini bozmasaydın seni kimse bozamazdı. Senin din görevlini, senin elçini kurşunlayamazdı Fransa'nın güney ortasında. Sen iman vasfını kaybedersen her şeyi kaybetmiş olursun. Caddelerde, çarşılarda bütün, şimdi sadece dudağına kırmızı Fransız boyasını, ruj, onu çekmekle kalmamış, kelimelerimizi, Türkçelerimizi bile bozmuşlardır. Hani siz bir iyilik ediyorsunuz, çağdaş bir adama, medeni adam, asri adam, modern adam, çağdaş adam falan diye, boyalı cilalı bir avrat, bir iyilik ediyorsunuz, yaptığınız iyiliğin karşılığında teşekkür ederim demesi lazım Türkçe. Türkçe teşekkür ederim. Teşekkür ederim kelimesini kullanmıyor, Fransız gavurunun kelimesi, merci kelimesini kullanıyor. Ne hale gelmişiz? Senin elçini öldürmedi, kim öldürecek? Seni ruhen öldürmüş zaten. Kültürünü yıkmış, ahlakını yıkmış, dudağına rujunu sürmüş, tırnağına esir etmiş seni. Sen millet ol, korkma. Sen Müslüman millet olsaydın ve Müslüman millet sıfatını müdafaa edebilseydin, senin kınla dokunamayacaktı seni. Kur'an ölçüsü içinde söylüyorum ben. Politik bir havayla benim ilgim yok, ilişiğim yok. Kur'an'ın ışığıyla, Kur'an ayetinin izahıyla söylüyorum bunu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ Allah bir milletin karakterini bozmaz. Mensup olduğu ahlakı, fazileti değiştirmez. Hatta ne zaman ki yugayru ma bi enfusihim, kendi kişiliklerini, şahsiyetlerini, karakterlerini bozar, değiştirirse, yabancıya özenirse, yabancıya benzerse, bitti o. Ben de bozarım onu diyor. Aşağılık bir millet haline getiririm. Şöyle olmuştur. İman sıfatı gidince hiç kalmadı. Bugün düşünün, sırf Avrupa'ya, Batı'ya benzeyeceğim diye zavallı kadınlar tırnaklarını bir santim uzatmışlardır. Pedikür, manikür diye. El parmaklarındaki tırnakları böyle vahşi şahinler gibi, vahşi kartallar, at babalar gibi tırnağını uzatmışlardır. Devamlı manikür ve pedikür ustaları ve salonlarında o tırnakları şekillendirmek, törpülemek, cilalamak suretiyle vahşi kargalar gibi bir şekil altına girmişlerdir. Böyle olunca ne oluyor? Zavallı o kadın, adeta mahkum gibi tırnağı 1,5 santim uzun, sanki bakırdan veya turştan bir kelepçe takılmış gibi, üstü de cilalı, bu kadın, bu tırnakları uzun ve cilalı kadın, artık büyük abdestten sonra avretlerini yıkayamıyor, pis kaldı. Büyük abdestten sonra tırnağı uzun, cilalı kadın, suyu kullanıp taharetlenemez. Bak Avrupa seni esir etti şimdi gördün. Seni pis bıraktı, taharetsiz. Neyle silecek? Çalıkla silecek. Çalıkla taharetlenecek. Zavallı millet. Daha sana kurşun sıkmaz mı Fransız? Sen kendi tabiatını, kendi karakterini, kendi milliyetini, kendi haysiyetini bozarsan yabancı ne yapmaz sana? Sonra tırnakları bu kadar uzun ve bu kadar cilalı bir kadın ölse bulaşık yıkayamaz. Çamaşır hiç yıkayamaz. Evinin hanımı olamaz. Kocasının hanımı olamaz. O haliyle adeta prangaya vurulmuş mahkum mezarasına bürünür. Ne taharet yapabilir, ne evine, ne ehline, ne kocasına hizmet edebilir. Bir kukla gibi, bir göstermelik bir şekil altına girer. Ve tabiatını bozmuş olur. Allah-u Teala değiştirmem diyor siz değiştirmeseniz tabiatınızı. Siz yaşayışınızı, siz ahlakınızı, siz maneviyatınızı, siz moralinizi, siz karakterinizi, siz kabiliyetinizi değiştirmenizi ben değiştirmem. Hiçbir zaman Allah-u Teala'ya, hiçbir zaman Allah-u Teala'ya kimse bir şey demek hakkına malik değil. Hadiselere İslam açısından bakmayı biz bilmiyoruz. İslam açısı önce millet olacağız. El ele vereceğiz. Gerek içerideki düşmanlara, gerekse dışarıdaki düşmanlara karşı sımsıkı duracağız. Bizi şimdi kışkırtıyorlar. Askerimiz, ordumuz tabii malum şartlar altında zor durumda. Mehmetçik sokaklarda, banka kapılarında, etrafta çok meşgulüz, başımız çok meşgul, derdimiz çok. Bu sıkıntılı anda Fransa, İngiltere, Rusya sıra bura bizi sıkıştırıp vatanımızı işgal etmek istiyorlar tekrar. Çok zor günlerdeyiz hani. Meşgulüz, çok meşgulüz. İçimiz birbirimizi kemiriyoruz. İç düşmanlar kabarmış, kabarmış her tarafta. Parçalanma noktasına gelmiş. İçerideki hainler dışarıya taşmış. Bir kimisi şarkıcı, kimisi türkücü, kimisi efendim taşnak, boşnak, efendim komünist şu bu. Kimisi Almanya'ya kaçmış, kimisi Fransa'ya kaçmış, kimisi İsviçre'ye kaçmış. Oradan memleket aleyhine korkunç problem yapıyorlar. Ve Türkiye'yi parçalayıp mahvetmek istiyorlar. Çok kötü günlerdeyiz. O bakımdan millet uyanık olmalı. Millet şuurlu olmalı. Millet ayak oyunlarına gelmemeli. Millet mutlaka vatana, millete sahip çıkmalı. Millet mutlaka bütünleşmeli. Millet mutlaka birleşmeli. Millet Kur'an etrafında mutlaka çenetleşmelidir. Başka çare yok. Bizi içimizden yıkmaya çalışanlar, içimizden bizi yıkmaya çalışanları dışarıdan destekliyorlar şimdi. Bir avuç Ermeni bizimle başa çıkabilir mi? Fransa desteklemese, İngiltere desteklemese, Rusya desteklemese, Ermeni kim oluyor bu Ermeni? Bir tek Kazım Karabekir Paşa ruhu şad olsun, bir tipi tepelemiş geçmiştir. Tekrar bizi çiğneyecekler bunlar. Ama yabancılar destekliyor. Ama kafir Avrupalılar destekliyor. O bakımdan Müslüman hadiselere Kur'an ışığıyla bakmasını bilmelidir. Gözündeki çapağı silmelidir. Ve geniş bir açıdan etrafa ve hadiselere bakmalıdır. Ve mümin sıfatını kaybetmemelidir. Cenab-ı Hak iman sıfatımızı tebliğ etmesin inşallah. Aziz müminler. Böylece demek oluyor ki hangi zamanda, hangi mekanda, hangi tarihte olursak olalım, insanlığın çektiği buhranın, sıkıntının temelinde insan-ı kamil buhranı, mümin-i kamil buhranı yatıyor. Ne zaman bu sıfat, ne zaman bu talim, ne zaman bu telkin gerçekleşirse, o zaman meseleler kendi kendine rayına oturacaktır. Rabbül alemin cümlemize ve cümle alemi İslam'a Kur'an'ın ışığında uyanmak, Kur'an'ın rengiyle boyanmak nasip eylesin inşallah. Hastaya zamanımızın zihinlerini kurcalayan, insanlarımızın çeşit çeşit açıdan bakıp değerlendirmeye çalıştığı mevzular üzerinde Kur'an ölçülerini ortaya koymak maksadıyla ve günün hadiselerini de bu ölçüler içerisinde izah etmek şartıyla inşallah haftaya tekrar buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Rahmetinle, rızan ile, merhametinle bize muamele eyle. Amin. İman sıfatımızı, İslam sıfatımızı tebdil eyleme. Amin. Yeryüzüne mümin geldik, mümin gitmeyi nasip eyle. Amin. İçeriden ve dışarıdan yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi yıkmaya çalışanları iki cihanda rezil eyle ya Rabbi. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alem-i İslam'ı ıslah eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzündeki Müslümanların aleyhine çalışanları kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu imanla, bu ikrarla, bu ihlasla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından burada bekleşen, toplaşan, vaaz-ı nasihatlere koşan gelen mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Şurada toplaştığımız gibi mahşer günü de civar-ı Mustafa'da toplanmak nasip eyle ya Rabbi. Şu camiden çıkmadan cümlemizi affettiğin kullar sınıfına ithal eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. İlahi ya Rabbi cemaatimizden dua talebinde bulunan bir cümle hastalara şifa ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olanlara deva nasip eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi borçlar içinde kıvranan müminlere de edalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.